gece tüşleri, bitmeyen koşular, bitik sevdamızı getirin artık. Allah'ın yoluna konulan başlar, gitik sevdamızı getirin artık. Gitik sevdamızı getirin artık. Şafağın şebnemi öngörüde yankan, nurlar çeşmesinde çakırda yancan. Kurşunlar yüreği, kurşunlar cana, gitik sevdamızı getirin artık. Gitik sevdamızı getirin artık. Bir yağmur sonrası neden kuşağı ısıldar toprağa, ister başağı. Erenler otağı, vurgular çağı, gitik sevdamızı getirin artık. Gitik sevdamızı getirin her vaktinde çekilen zikir. Bir gül bahçesinde ölümler baki, bir gaz ve bitimi güveren fikir. Gitik sevdamızı getirin artık. Gitik sevdamızı getirin artık.